kandung danga pitua komana dalam dendang ayasam paikan komana simak diana elo elo patikan malah dalam hati patikan malah patikan malah dalam hati hari kalam jadikan suluh ambil katelong kapi doman ko mana ambil ke bantah kalam ulu itulah pintu ayah kini itulah pintu ayah kini so my